पंछी गाते हैं समंदर गाते हैं हवाएं गाती हैं मौजें दोहराती हैं कुदरत के संगीत को लोगों तक पहुंचाना जिंदगी हमारी है गाना बजाना अपने साथ औरों के भी दिल को बहलाना हाँ जिंदगी हमारी है गाना बजाना अपने साथ औरों के भी दिल को बहलाना पंछी गाते हैं समंदर गाते हैं हवाएं गाती हैं मौजें दोहराती हैं कुदरत के संगीत को लोगों तक पहुंचाना जिंदगी हमारी है जिंदगी हमारी है गाना बजाना अपने साथ औरों के भी दिल को बहलाना लगन किसी की हमको घर से बाहर लाई है बाहर लाई है ओ हो हो हो कुछ बन के वापस लौटेंगे कसम ये खाई है कसम ये खाई है ओ हो हो हो लगन किसी की हमको घर से बाहर लाई है कुछ बन के वापस लौटेंगे कसम ये खाई है इसी लगन में ही ये जीवन है डूबा ये दोस्त है अपनी ये अपनी महबूबा ना मांगे खैरात बस मेहनत की है खाना जिंदगी हमारी है जिंदगी हमारी है गाना बजाना अपने साथ औरों के भी दिल को बहलाना ममतानी बचपन को जो लोरी सिखलाई है लोरी सिखलाई है ओ हो हो हो आज तराना बन के वो होटो पर आई है होटो पर आई है ओ हो हो हो ममता ने बचपन को जो लोरी सिखलाई है आज तराना बन के वो होटो पर आई है संगीत का कोई तो आएगा जो गीतों को अपने घर घर